Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero finds Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ouders van slachtoffertjes in de Barendrechtse misbruikzaak zijn blij dat de dader 18 jaar in TBS krijgt. De straf is hoger dan justitie had geëist en de rechter legde ook uit waarom. De verdachte heeft immers steeds zijn eigen belangen boven de belangen van de slachtoffers gesteld. Dat de rechtbank bij het bepalen van de straf nu hetzelfde zou moeten doen, valt niet te rechtvaardigen. En dat zal de rechtbank dus ook niet doen. Maar nu de straf zo hoog is, zijn ouders bang dat de man in hoger beroep gaat. En daar zit niemand op te wachten, zeggen ze. Nu de gasprijzen door het dak gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zijn mensen massaal op zoek naar advies of ze hun tarieven vast moeten zetten. Dat merkt ook deze vergelijkingssite-eigenaar bij RTLZ. Ja, eigenlijk zagen we al op gaslicht.com afgelopen zaterdag dat de bezoekersaantallen behoorlijk opliepen. En ja, gisteren hadden we onze 1 na drukste dag ooit in de geschiedenis van het bedrijf. Alleen direct na de Russische inval in Oekraïne was het op de site nog drukker. En bij de grote hack bij telecombedrijf Odido zijn toch geen wachtwoorden van klanten buitgemaakt. De politie had dat gezegd op een website waar klanten konden checken wat er met hun gegevens was gebeurd. Maar het zinnetje over de wachtwoorden is nu weg. Odido zei na de hack zelf al dat inloggegevens van klanten veilig waren. En een bijzondere veiling gaat vandaag van start met unieke spullen van rocksterren tot sportlegendes. Onder de hamers gaan gitaren van Eric Clapton en John Lennon, maar ook bokshandschoenen van Muhammad Ali en gesigneerde golfclubs van Tiger Woods. De veiling vindt plaats in New York en deels online. Verwacht wordt dat sommige items voor honderden duizenden dollars of zelfs meer van eigenaar wisselen. Ik heb het weer nog voor je. Het is vrij zonnig vandaag. Alleen in het noorden nog wat bewolking. Er staat een zwakke tot een matige noordenwind. En het wordt 9 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. En dat was het 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken naar de vertragingen. Die zijn er niet. Er rijdt overal door. Weer wat controles langs de weg. A1 Amsterdam Amersfoort 11.1. A2 Utrecht Den Bosch 68.5. En dan van Den Bosch naar Eindhoven 127.5. Dan de A7 Amsterdam Den Oever bij 44.4. Ook de A7 Groningen Duitsland 218.5. En de A10, dat is de ring Amsterdam natuurlijk, 24.8. A12 Gouda Utrecht, 49.0. En de A27 Almere Hilversum, focusflitser is dat, 107.4. Bye bye. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up 1+1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Chocomel, 1+1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive, per pak 50% korting. We doen met je mee. Plus. 538. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Volgende week in de Stemmenjacht kan je een ton winnen in totaal. Dat zou toch lekker zijn voor begin maart. Radio 538. Bruno. yes you did. Ooh, so girl, you talk like you won't come and talk to me. But look here, it would break my heart. Just my, I just my, like my baby, I just my, like my baby, hey. Woo, woo, woo, woo, woo, woo. It's the part where wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, wat is nou een zikkerzak? Oh, dat vraag ik me al 30 jaar. Zikkerzak. De Spice Girls hoorde je en... If you wanna be my lover. De 58 werkdag. The 90's throwback, heerlijk. Goedemiddag, goedemiddag. Lindo is de naam tijdens je lunch. Hey, voetbal vanavond, hè. Volgens mij is het NEC-PSV voor de KNVB-beker. En de Oranje Leeuwinnen. Zij gaan beginnen aan hun reis richting het WK-voetbal... met de eerste kwalificatiewedstrijd tegen en in Polen. En zometeen hier de 58-artiest die ooit heeft geprobeerd... om samen te werken met zijn vrouw. Nou, hoe dat afliep, hoef ik je niet uit te leggen, want je hebt ook een vrouw waarschijnlijk. Maar wie het is, dat hoor je zo meteen hier. 538. Favorite. Nou, de belangrijkste nieuwe track van deze week. Dit is Alex Warren en de 538 favorite, Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so time. Something about you hit me like a freight train to the chest. Oh, the day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sort of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. What's up, y'all? I'm Aloe Black. 538. Radio.

everybody, this is Nick Snap. Jouw hits. Jouw 538. That was a 10-year train wreck. With the last call on. Vijf, drie, acht, uit Nederland. High 538. Dat kan jij ook doen, hè? Voor je collega's of je beroepsgenoot of voor wie dan ook. Weet je. Laat het even weten. High 538. En spreek die dan even in via de 538-app. Zit je in die gratis app op je smartphone, dan kan je gewoon heel simpel op dat WhatsApp-icoontje klikken. En dan heb je via WhatsApp gewoon contact met de studio. Dan kan je gewoon even wat inspreken. Zo'n voiceberichtje. En dat doe je zo. Dit was Dennis gisteren. Ik wil graag een high 538 geven aan Cor van Rijs van Mako Bestratingen. Omdat hij zo lekker bezig is met het straatwerk en het inpuzzelen van BKK's. Groetjes, Dennis. Hoi. BK, was de beton... Keiklinken was het. Ja, BK-kaas. We hebben hier alleen oude kaas in de kantine. Spreek even in een high five. Die echt een hooi. Zo meteen hier. Net als Offenbach. En Miles Away komt eraan. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieu. Goed. Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld! 15.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan.

538. Bradley Cooper en Shalalalalalo. High 538. Ik heb geen zangles gehad, maar ik vind het wel mooi klinken toch. De High 538, hey, dankjewel voor het insturen via de app. Binnen 1 minuut gaan we, Marco. Dikke High 538 voor alle luisteraars. Gewoon ook wat het lekker weer is. Ja, dat mag ook wel een keer toch, Ronnie. Een High 538 voor Sander van Bentum van OK Totaal. Dit is Edwin. Ja, een hele goede High 538 voor de planners van Jong en Heel Transport. Ja, een vrachtwagen is weer mooi door Europa loodsen. Oh, hartstikke goed, Edwin. Hou me recht. En de vrachtwagen ook. Dominique? Hey, goedemiddag. Dominique. Ik wil graag een High 538 geven aan al mijn collega's van Taxi Jijmsalbommel. En ik wil ze een hele fijne dag wensen. Liefst van mij. Joe, vanuit de taxi. Ronnie? Ja, goedemiddag. Ik wil graag even de High 538 geven aan alle collega's, al bijna alle collega's van de Balletjesfabriek in Goor. Hoi hoi. Hoi hoi. En Kevin? Ik wil groetjes doen aan Tim van der Ploeg door het keiharde werken op Urk. Al die PMD-zakken erin gooien. In zijn eentje, bijna 7,5 ton. Tim, je bent topper. California, yeah. Lekker bezig, Kevin, daar op Urk. Komt even de 50 tossie uit hier kant op voor deze High 5. Ja, dankjewel. Dan kan ik een kaas, ham en tossies in elkaar plaatsen. Nu Tupac en Dre.